Conga banera, wa banera tiwida. Conga banera, oh, banera orisha. Conga banera, wa banera tiwida. Eche kinkori funi. Conga banera, wa banera tiwida. Conga banera, oh, banera orisha. Conga banera, wa banera tiwida. Oya ya ni nwa ye wa, ego ori orisha.